Escoltes Musicòpolis, la capital de la música. Aquelles bandes que a nosaltres ens encanta recordar de tant en tant. De vegades els nostres programes contenen molta actualitat, de vegades el que tenen és altres cançons, records extraordinaris que al llarg dels anys se'ns han acostat, com per exemple aquest tema que escoltàvem i que es deia Can You Feel It? Pots notar-ho del 1983 en la música d'Espargo. Això és Família Tota, el vostre programa Musicòpolis, la capital de la música, que té artistes molt diversos, com Pi de la Serra, un dels grans clàssics de la música del nostre país, que ens porta la cançó Maria Joana. Maria Joana prohibida, no puc sincerar-me més. Colombiana distingida, capullo sense llavor. El teu perfum és l'olor que em fa suportar la vida. Quan no et tinc, tranquil t'espero, que quan ets dintre de mi voltejo com un torero, sense posar en perill el cos. Si tinc gana menjo arròs i et dedico a aquest bolero. Quan ve el temps, la collita cap a mitjans de febrer, alhora ens donem la cita, et deixes acariciar. Sol i serena secar, veritat cantada i escrita, el teu fum és una boira, un núvol conqueridor que m'esborra la memòria i demana solament el teu contacte urgent, sense cap escapatòria. El teu perfum és l'olor que em fa suportar la vida. Are calling from glen to glen and down the mountainside. The summer's gone and all the flowers are dying. Tissue must go and I must bide. But come me back when summer. I'll be here in sunshine or in shadow. Oh, Danny boy, I love you so. A vosaltres, però a mi el smooth jazz, aquest jazz tan dolç, és una de les músiques, dels formats que més m'agrada. Des de l'àlbum Jambalaya Bossa Americana del 2006 escoltàvem aquesta cançó de Onolisa, la peça anomenada, en la seva versió particular, del Danny Boy. Grans cançons de la música americana realitzades d'una altra manera, diferent, amb un estil molt més llatí. Lisa Bono ens aportava aquesta realització japonesa, precisament, de la música. I ja parlant de música americana, què tal si escoltem els Tornado Magnet, amb la versió que efectuaren de la gran cançó anomenada South of the Border, al sud de la frontera. Hanging on the porch at a quarter back, waiting for my buddy to arrive. It's Friday night, we're gonna have some fun. South of the border, gonna make a run. Tag along, south of the border tonight. Cross the border at Calexico, howl to the moon till the sun does show. Tequila shooters, salt and lime, Corona bag. Escado, Trace, Mons, Cone, Pacifico, Po-po-po, South of the border tonight. Dancing senoritas by moonlight, on a beach camp down in Mexico. Surfboards, fishing rods and ATVs, living now, a partridge. South of the border tonight. Shooters, salt and lime, Corona bag, go down mighty fine. Dancing senoritas by moonlight, on a beach camp down in Mexico. Surfboards, fishing rods and ATVs, living now, a bar dream. South of the boat tonight. Estás enamorada. Mònica Naranjo, que també estava entre nosaltres a través de Musicòpolis. També hem anat cap al seu barri, que és Figueres, tot i que fa temps que volta molt pel món. Mònica Naranjo, amb Enamorada, ens acostava una de les seves cançons i ara ho farà amb una altra excel·lent peça, la formació llegendària, formació anomenada Fleetwood Mac. Ells ens aportaran la peça anomenada Big Love, un gran amor. Looking out for love in the night. night so still. Oh, how dim your kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. You say that you love me and that you always will. Aquest va ser un dels seus èxits l'any 1987, la cançó anomenada Big Love, una de les formacions que més han canviat d'estils musicals, canvis radicals moltes vegades al llarg de la seva història. Van començar com una banda de rock molt dur, a finals dels anys 60, i no sé, han passat per multituds, han passat pel blues, han passat també pel pop rock en el transcurs d'una dècada i molts més canvis. Era la música, doncs, de Fleetwood Mac amb en Mike Fleetwood i en Jock McVie com a dos protagonistes principals pràcticament al llarg dels anys d'aquesta formació. El tren de los sueños amb Amiga també ens conduirà una de les seves peces amb aquest programa d'avui. Amiga, atentamente lo que te voy a contar. Es algo que me está pasando y no lo puedo controlar. En esta vida vivo loco y loco vivo por vivir. Es el momento de besarla y conquistarla y hasta el fin. Ven, ya solo quiero que despierte junto a mí y siempre ser el primero en poder hacerla feliz. Siéntelo como mi cuerpo te llama, grita voces y reclama que este mundo es de los dos. Nada ni nadie podrá destruir este amor que te entrego con mi alma envuelta en sábana blanca. Ay, niña, ay, qué sé yo, solo tu nombre llena mi vida de ilusión. Escucha, amigo, mi consejo, veces se la lleva el viento y solo manda el corazón. Solo puedo deciros esto, que si ella nube en la oscuridad, luchar hasta tenerla cerca, vuestro camino alumbrará. En mi día solo quiero que despierte junto a mí y siempre sea el primero en poder hacerla feliz. Siéntelo como mi cuerpo te llama, grita voces y reclama que este mundo es de los dos. Nada ni nadie podrá destruir este amor que te entrego con mi alma, envuelta en sábana blanca. Ay niña, ay qué sé yo, solo tu nombre llena mi vida de ilusión. L'àlbum es deia Per un milió de razones, del 2008. Ells eren en El tren de los sueños. Somnis que cal agafar-los, perquè si no somies, com sabràs mai el que hi ha més lluny, més enllà dels teus somnis. Acabarem aquest segment de Musicòpolis de la capital de la música amb una cançó del 1999. Marc Llunes, fill de Diango, editava aleshores l'àlbum Pluja d'estels i una de les cançons, magnífiques cançons que s'hi trobaven, es deia Anem-nos-en junts. Què hi faig aquí? Vull vindre amb tu allà on mai vaig arribar. Anem-nos junts si tu també ho tens clar. Oh! Vull vindre amb tu fora d'aquest lloc tan gris. Vull vindre amb tu que ja n'hi ha prou de fer país. Veiem el món, que sento que ens està cridant. En tren, en bus, o anem-nos caminant. Anem-nos junts, ningú no ens detindrà. Anem-nos junts, que trobarem allà. Anem-nos junts, millor avui. De fugir. Vull vindre amb tu, tenim un món per descobrir. Si jo em quedés, encara seguiria partint. Anem-nos ara, que no ens arrepentim. També ho tens clar.